ससरी तानी खम देनू ना अंदूरी पैथू आओ बे सिसिल उनु सुन कतरे उब मां लंगन ती आतरे रंदे दुनु पैयूदा उब हामा एक उदा मत खाई ओबे सुधु आत गेन पिय मेन्ना उद ऐसक अपी देन्ना सुब पैतुआ असीरी हांड दीला मंगलम कीवा सुवनिं पिरी हसरें लोबे मगे मुआगत लंगुआ उयरू मगे नितु दुटुआ ससरे तानी खम देनू ना अंदूरे पैथू आओ बे सिसिल उन सुन कतरे उब मां लंग लेती अतरे